Çok büyük, affeyle Allah, nefsimin şerrinden koru inşallah. Günahım çok büyük, affeyle Allah, nefsimin şerrinden koru inşallah. Ben bir garip kulum, ne ki sonum malumdur, bu halim affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum malumdur, bu halim affeyle Allah. Ben bir garip kulum, ne olur ki sonum malumdur, affeyle Allah, affeyle yaratansın, halıksın Allah, her şeyin sahibi maliksin Allah. Sen beni yaratansın, halıksın Allah, her şeyin sahibi maliksin Allah. Ben bir garip kulum, ne ki sonum malumdur, bu halim affeyle.